ริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควต้าประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-549-3613-6 และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม หลากหลายอรรถรสกับนิตยสารฟังสบายพบกับ4ช่วงของรายการข่าวฟังสบายรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสาระฟังสบายพบกับเรื่องราวที่น่ารู้หลากหลายเพลินไปกับช่วงของบันเทิงและเพลงฟังสบายสบายปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในรายการนิตยสารฟังสบายทุกพฤหัสบดี 19:30 น.ถึง 20:00 น. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการนิตยสารฟังสบายที่ FM 89.5 MHz ค่ะ ค่ะพบกับเรา2คนนะคะดิฉันนิสากรเพชรบุญสินค่ะ ค่ะดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะทุกคืนวันพฤหัสบดีนะคะ 19:30 น.ถึง 20:00 น.ค่ะ ค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่11สิงหาคมพุทธศักราช2554ค่ะ ค่ะเราก็มีข่าวสารสาระที่น่าสนใจนำมาฝากคุณนะคะกับคุณฟังหลายท่านที่อาจจะรับฟังอยู่ที่บ้านหรือหลายท่านก็คงอยู่ในระหว่างของการเดินทางนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะขับรถไปด้วยนะคะหรืออยู่บ้านก็ฟังรายการไปด้วยค่ะการและสำหรับคุณฟังที่รับฟังรายการแล้วมีข้อคิดเห็นเป็นประการใดนะคะสามารถที่จะติชมแนะนำเข้ามาได้ค่ะที่ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 ค่ะบริษัท CP พลาซ่าจำกัดเลขที่5ห้อง B/61-63รัชดาพิเศษดินแดงนะคะกรุงเทพ10400ค่ะ ค่ะสำหรับเนื้อหารายการวันนี้นะคะก็ช่วงแรกเป็นข่าวฟังสบายค่ะวันนี้มีข่าวอะไรคะ ค่ะก็เป็นข่าวจากนักเศรษฐศาสตร์องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติก็พูดถึงเรื่องของวิกฤตอาหารแพงกันนะคะ ค่ะสำหรับดิฉันนะคะสาระฟังสบายมีเรื่องราวของความจริงของคนที่มีภาวะอ้วนลงพุงมาบอกเล่าให้ฟังค่ะ ค่ะแล้วก็ช่วงของบันเทิงสบายในวันนี้มีหนังสือชื่อว่า99วิธีจัดการกับความผิดหวังและอีกเล่มนะคะดวงตาแห่งชีวิตมาฝากกันค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังนะคะ ช่วงข่าวฟังสบาย คุณผู้ฟังคะเมื่ออาหารมีราคาสูงขึ้นอย่างฉุดไม่อยู่ผู้มีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายจึงมีทางเลือกอยู่2ทางนะคะทางแรกคือลดปริมาณอาหารหรือว่าหันไปกินอาหารที่มีคุณภาพด้อยลงค่ะซึ่งผลการสำรวจขององค์การระหว่างประเทศเพื่อกำจัดความยากจนพบว่าประชาชนในหลายประเทศที่ได้เข้าไปมีส่วนการสำรวจไม่ได้บริโภคอาหารชนิดเดียวกับที่เคยบริโภคเมื่อ2ปีก่อนนะคะซึ่ง 39% โทษว่าเป็นเพราะอาหารมีราคาสูงขึ้นและในขณะที่อีก 33% ชี้ว่ามีสาเหตุมาจากปัญหาด้านสุขภาพผลกระทบของโรคาภิวัตน์ที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารค่ะซึ่งก็จะเห็นได้จากอาหารจานด่วนไม่ว่าจะเป็นพาสต้าพิซซ่าที่ติดอันดับอาหารยอดนิยมในหลายๆประเทศนะคะการบริโภคอาหารของมนุษย์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วค่ะและเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยากจนที่สุดในโลกจำเป็นที่จะต้องลดปริมาณหรือลดคุณภาพอาหารจากผลกระทบราคาอาหารที่แพงขึ้นค่ะ นักเศรษฐศาสตร์ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินะคะก็บอกว่าราคาอาหารที่สูงแล้วก็เปลี่ยนแปลงนี้ก็ทำให้ครัวเรือนในประเทศที่กำลังพัฒนาต้องทุ่มเทรายได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้นและคาดเดาไม่ได้เพื่อซื้ออาหารนะคะผู้คนในประเทศยากจนนั้นบริโภคเพียงวันละมื้อเมื่ออาหารยิ่งแพงเงินที่หามาได้จึงหมดไปกับค่าอาหาร จากความยากจนนั้นก็ไม่สามารถที่จะหารายได้มาจุนเจือเพิ่มเติมได้นะคะก็ทำให้ทำได้ก็เพียงบริโภคให้น้อยลงหรือเลือกอาหารที่เกรดต่ำกว่าเดิมเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคแม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกานะคะผู้เข้าร่วมการวิจัย 55% ยอมรับว่าไม่ได้บริโภคอาหารชนิดเดียวกับเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะโดย 31% เชื่อว่าราคาอาหารคือสาเหตุสำคัญราคาวัตถุดิบหลักๆเพื่อการบริโภคเช่นธัญพืชเนื้อสัตว์และน้ำตาลได้พุ่งกระฉูดในช่วงกลางปี2551ผู้เชี่ยวชาญก็ได้บอกว่าสาเหตุมาจากสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายแล้วก็เร่งผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพนะคะรวมถึงนโยบายเศรษฐกิจที่หวังผลระยะสั้นค่ะดังนั้นนะคะจึงทำให้ดัชนีอาหารของ UN อย่างเช่นเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์นมแล้วก็ธัญพืชนะคะก็มีราคาที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์มากกว่าในช่วงปี2551ประมาณ 20% ค่ะ ค่ะท่านนี้ธนาคารโลกก็ได้ชี้ว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนของปีที่แล้ววิกฤตอาหารได้ทำให้ประชากรโลกกว่า44ล้านคนกลายเป็นคนยากจนค่ะและองค์การอาหารและเกษตรแห่งประชาชาติก็ไม่เห็นสัญญาณว่าราคาอาหารจะถูกลงแต่อย่างใดนะคะและจากนี้ไปค่ะมีแนวโน้มว่าในปีนี้นะคะไปจนถึงปี2563ราคาอาหารจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นทั้งนี้เพราะขาดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของตลาดสินค้าเกษตรระดับโลกค่ะและชี้ว่าราคาอาหารในปัจจุบันอาจไม่แพงในสายตาของผู้บริโภคกลุ่มที่มีฐานะโดยกลุ่มนี้พร้อมและยินดีจะจ่ายเงินมากขึ้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายเมื่อคนในชาติที่มีเศรษฐกิจรุ่งเรืองยังยินดีที่จะจ่ายเงินโดยไม่สนใจว่าราคาอาหารจะแพงเพียงใดก็จะทำให้ราคาอาหารพุ่งทะยานและซ้ำเติมผู้ที่มีรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายให้เลวร้ายลงค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการกับสาระฟังสบายนะคะในช่วงนี้เรามาฟังเพลงเฉพาะจากรายการกันค่ะเริ่มกันที่เพลงจากบางแก้วนะคะน้ำเน่าเงาจันทร์ค่ะแล้วก็เพลงขอเป็นคนหนึ่งไบรโอนี่ค่ะฟังพร้อมกันเลยนะคะ ค่ะ มาฝันแค่นั้นก็สุขแล้วเรา ได้มีเพียงเงาจากจันทร์ไกลไกลก็พอได้มีเพียงเงาจากแสงจันทร์ส่องหัวใจ ช่วงสาระฟังสบาย ค่ะคุณผู้ฟังคะหากจะพูดถึงคำว่า metabolic syndrome นี่นะคะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าจะบอกว่าโรคอ้วนลงพุงก็คงจะทำให้ร้องอ๋อขึ้นมาทันทีนะคะวันนี้ที่ฉันได้นำเรื่องนี้มาเปิดประเด็นเนื่องจากว่าโดยจริงๆแล้วคนไข้ที่เป็นโรคนี้ดูแล้วจะเห็นได้ว่าหลายๆคนไม่ได้ดูอ้วนมากมายแต่ทำไมจึงกลายเป็นโรคอ้วนลงพุงนี้ได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นายแพทย์พัฒนาเต็งอำนวยได้อธิบายว่าเนื่องจากว่าคนเหล่านี้จริงๆแล้วมีไขมันสะสมลึกในช่องท้องมากกว่าที่จะอยู่ที่รอบเอวและอีกสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นก็เพราะว่าหลายคนไม่ค่อยที่จะยอมรับหรือว่าอยากฟังหากมีผู้อื่นบอกว่าอ้วนดังนั้นคนที่มีรูปร่างอ้วนท้วนมักจะคอยปฏิเสธว่าตนเองไม่อ้วนค่ะเพื่อที่จะได้มีความสุขกับการบริโภคอาหารแป้งและไขมันปฏิเสธการออกกำลังกายต่อไปนั่นเอง ค่ะสำหรับสาเหตุของโรคอ้วนลงพุงนั้นก็เกิดมาจากที่มีไขมันสะสมอยู่ในช่องท้องนะคะเกิดจากการที่ทานอาหารที่ให้พลังงานสูงเช่นข้าวไขมันแล้วก็เหล้าและไม่ได้มีการเผาผลาญให้เป็นพลังงานด้วยการออกกำลังกายค่ะอาหารส่วนเกินเหล่านี้นะคะก็จึงสะสมอยู่ภายในเซลล์ไขมันภายในช่องท้องแล้วก็ตับนั่นเองค่ะค่ะเซลล์ไขมันที่สะสมอยู่นั้นจะสร้างสารชีวภาพที่เป็นพิษทำให้เกิดการอักเสบเล็กๆน้อยๆภายในร่างกายตลอดเวลาจนเรื้อรังนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลในทางลบต่อเส้นเลือดอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เส้นเลือดสมองและหัวใจอุดตันตามมาได้ค่ะส่วนถ้าอักเสบที่ตับนะคะก็จะนำไปสู่ภาวะตับอักเสบแล้วก็นำไปสู่ภาวะตับแข็งได้ค่ะนอกจากนั้นสารชีวภาพที่เซลล์ไขมันสร้างขึ้นยังทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายสร้างขึ้นจากตับอ่อนเพื่อช่วยลดน้ำตาลในเลือดค่ะก็ส่งผลให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจนกลายเป็นเบาหวานในที่สุดนั่นเองนะคะค่ะคุณฟังคะอย่างไรก็ตามนะคะคนที่เป็นโรคอ้วนลงพุงส่วนใหญ่นั้นจะไม่มีอาการอะไรค่ะเพียงแต่จะมีน้ำหนักตัวมากกว่ามาตรฐานแต่ทั้งนี้ด้วยค่านิยมของคนไทยที่เรียกคนมีเนื้อมีหนังแล้วก็พุงเล็กน้อยว่ามีสุขภาพดีและเป็นผู้มีอันจะกินนะคะจึงไม่มีใครคิดว่าตัวเองป่วยนั่นเองค่ะ ค่ะแต่ทั้งนี้เวลาไปเจาะเลือดนะคะก็อาจจะพบว่ามีน้ำตาลในเลือดตอนเช้าสูงกว่าปกติค่ะคือมากกว่า100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่เนื่องจากทางการแพทย์ถือว่าคนที่จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานนั้นจะต้องมีน้ำตาลมากกว่า125มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะจึงทำให้คนที่มีน้ำตาลอยู่ที่100ถึง124แพทย์ก็มักจะแจ้งว่าน้ำตาลสูงนิดหน่อยแต่ไม่ได้เป็นเบาหวานก็จะส่งผลให้คนไข้เหล่านี้ละเลยที่จะรักษาตัวเองค่ะและยิ่งในปัจจุบันมีโปรแกรมตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาลมากมายคนที่ไปรับบริการก็หวังจะได้ยินจากปากแพทย์ว่ายังไม่ได้ป่วยเป็นโรคใดๆนะคะแต่ความจริงที่เกิดขึ้นคือมีคนจำนวนมากที่มีน้ำหนักตัวสูงและอาจมีรอบเอวที่ใหญ่กว่ามาตรฐานแต่แพทย์ก็มักจะบอกว่าคุณมีน้ำตาลสูงนิดหน่อยไปควบคุมอาหารก็แล้วกันยังไม่ต้องทานยาค่ะ ค่ะจากจุดนี้เองที่คนไข้ไม่ทราบก็คือว่าการที่แพทย์บอกว่าคนไข้มีปัญหานิดหน่อยนั้นเป็นการเตือนนะคะว่ามีโอกาสที่จะเป็นโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะคะเช่นโรคหัวใจสมองขาดเลือดเบาหวานหรือโรคไขมันเกาะตับนะคะแต่ด้วยคำว่านิดหน่อยจากปากของแพทย์ก็ทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าตนเองไม่ป่วยจึงไม่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังคงดำเนินชีวิตกินอาหารแบบเดิมๆไม่ออกกำลังกายนะคะหรือไม่ควบคุมน้ำหนักในที่สุดก็ป่วยเป็นโรคต่างๆนะคะแล้วก็สายเกินไปนะคะดังนั้นหากทราบกันดีแล้วกับคำว่านิดหน่อยของแพทย์หมายถึงอะไรก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เชนนะคะซึ่งได้แก่การควบคุมอาหารออกกำลังกายคือหลักแห่งการมีสุขภาพที่ดีก็ควรที่จะเริ่มทำกันนะคะเนื่องจากว่าคนที่เป็นโรคอ้วนลงพุงส่วนใหญ่คือคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายเป็นทุนเดิมและชอบรับประทานอาหารจำพวกแป้งขนมและของทอดค่ะก็ส่งผลให้การรักษาไม่ค่อยจะสำลิดผลนั่นเองค่ะ ค่ะแต่ถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นได้รับรู้และเข้าใจถึงภัยอันตรายก็อาจจะเกิดจากคำว่านิดหน่อยนี้ควรถามแพทย์นะคะว่าเพื่อขอรับคำแนะนำในการทานอาหารที่ถูกต้องนั่นก็คืออิ่มอร่อยพอประมาณท้องและพร่องแคลอรี่ค่ะทั้งนี้ร่วมไปกับการหาโปรแกรมการออกกำลังกายที่จะสนุกไม่น่าเบื่อก็จะช่วยให้การออกกำลังกายเป็นไปโดยตลอดรอดฝั่งนะคะทั้งนี้ก็อย่าลืมว่าการควบคุมอาหารและออกกำลังกายเมื่อร่วมไปกับการใช้ยาและอาหารเสริมอย่างถูกวิธีแล้วก็ช่วยให้คุณสามารถลดน้ำหนักตัวและมีผลต่อการตรวจทางห้องปฏิบัติการกลับมาเป็นปกติได้และสุดท้ายนะคะอย่าลืมว่าการรักษาภาวะอาการนิดหน่อยนี้หมายถึงการป้องกันโรคร้ายแรงหลายชนิดที่จะตามมาในอนาคตค่ะเพราะว่าสิ่งเล็กๆที่คุณมองข้ามนี้อาจไม่ใช่เรื่องเล็กๆอย่างที่คิดก็ได้ค่ะ ค่ะคุณฟังคะขณะนี้คุณกำลังฟังรายการนิตยสารฟังสบายค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของบันเทิงสบายๆค่ะมีหนังสือ2เล่มมาแนะนำให้คุณได้หาอ่านกันนะคะเริ่มกันที่99วิธีจัดการกับความผิดหวังและต่อด้วยดวงตาแห่งชีวิตค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังกันนะคะ ช่วงบันเทิงสบายๆ ข้อ19วิธีจัดการกับความผิดหวังโดยเนนภาแก้วแสงธรรมหนังสือเล่มนี้นะคะ ได้บอกว่าในโลกนี้ความทุกข์หลักๆของมนุษย์นอกเหนือจากการขาดปัจจัย4เพื่อการยังชีพแล้วยังเป็นเรื่องของความทุกข์ทางใจมีสมหวังผิดหวังมีการพบพานและจากพรากค่ะหากไม่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้คนที่จากพรากพลัดย่อมไม่สามารถทนอยู่กับมันได้ค่ะดังนั้น99วิธีจัดการกับความผิดหวังเล่มนี้เป็นการรวบรวมแง่คิดดีๆจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในหลายแวดวงหลากหลายอาชีพกว่า200ท่านนะคะอย่างเช่นพระพยอมกัลยาโณคุณดำรงพุทธานคุณลิลณีศรีเพลหรือจะเป็นนายแพทย์พันศักดิ์สุขกระเริกนะคะโดยเนื้อหาเป็นเรื่องราวทัศนคติการใช้ชีวิตอยู่กับความผิดหวังการหลีกเลี่ยงที่จะผิดหวังและการกำจัดทุกข์อันเกิดจากความผิดหวังซึ่งก็จะสร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจให้ยิ่งใหญ่กับผู้ที่กำลังท้อถอยให้คลายทุกข์และฝึกการมองโลกให้เป็นมากขึ้นค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคะหนังสือเล่มที่2ที่จะแนะนำให้หาอ่านกันวันนี้นะคะชื่อว่าดวงตาแห่งชีวิตค่ะโดยเขมานันทะค่ะดวงตาแห่งชีวิตนั้นเป็นหนังสือเพื่อนคู่คิดมิตรแท้ผู้ปฏิบัติภาวนาธรรมอย่างแท้จริงนะคะก็เป็นการบรรยายที่กลั่นกรองจากประสบการณ์การกระทำความรู้สึกตัวมากกว่ากึ่งชีวิตของท่านเขมานันทะในหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะทำให้คุณฟังได้รู้จักกับยุทธศาสตร์ในการชิงพื้นที่ชีวิตด้วยความรู้สึกตัวซึ่งจะปลุกให้ผู้ปฏิบัติตื่นขึ้นมาจากชีวิตที่หลับไหลแล้วก็พร้อมตั้งรับปอเกิดของทุกข์ได้ก่อนที่จะถูกโจมตีค่ะ ช่วงข่าวแบบสบายๆกับข่าวประชาสัมพันธ ์เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนิตยสารฟังสบายกันนะคะวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิค่ะ มทล.สุวรรณภูมิจัดประชุมวิชาการนานาชาติเทอร์โมอิเล็กทรอนิกส์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่1หาแหล่งพลังงานทดแทนสะอาดใช้ในอนาคตนะคะเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์นักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำวิจัยเชิงลึกด้านเทอร์โมอิเล็กทริกนะคะที่สามารถผันความร้อนให้เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรงมีกระบวนการผันไฟฟ้าจากความร้อนภายในวัสดุไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สะอาดและเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่คาดว่าจะใช้ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะถึงนี้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดได้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมทร.สุวรรณภูมิค่ะ0357090095ค่ะคลิกไปที่ www.sact2011.rmutsb.ac.th ค่ะ วันนี้เวลาในรายการนิตยสารฟังสบายก็หมดลงแล้วนะคะอย่าลืมว่าทุกวันพฤหัสบดีเรามีนัดเจอกันที่นี่ค่ะที่ FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะ ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะขอให้คุณฟังทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควตาประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-549-3613-6และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม หลากหลายอรรถรสกับนิตยสารฟังสบายพบกับ4ช่วงของรายการข่าวฟังสบายรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสาระฟังสบายพบกับเรื่องราวที่น่ารู้หลากหลายเพลินไปกับช่วงของบันเทิงและเพลงฟังสบายสบายปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในรายการนิตยสารฟังสบายทุกพฤหัสบดี 19:30 น.ถึง 20:00 น. มีความสุขกับนิทานอีสปวันนี้เสนอตอน กบ2ตัวกบ2ตัวเป็นเพื่อนบ้านกันตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในสระน้ำลึกส่วนอีกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในลำธารตื้นใกล้ๆกับทางเกวียนกบที่อาศัยอยู่ในสระน้ำลึกเตือนเพื่อนของมันว่า